А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец гутараць пра БНР. Беларуская народная рэспубліка, скарочана БНР. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўсталае ў 1918 годзе. Праіснавала паўгода. Незалежніцкая палітычная эліта лічыла і лічыць БНР паўнавартаснай дзяржавай, якая была вялікім гістарычным крокам Беларусі да ідэйнага асэнсавання сябе як асобнай самастойнай краіны, праяўленнем волі беларускага народу да ўтварэння незалежнай беларускай нацыянальнай дзяржавы. У той жа час савецкія ж гісторыкі складалі і падтрымлівалі негатыўныя міты пра БНР. БНР – марянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, ці БНР – дзяржава на паперы, сапраўдная ж беларуская незалежная нацыянальная дзяржава БССР. Беларуская Атлантыда – жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Валянцін, а чаму БНР ўсё 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям? Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР. Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся? Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР – марянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, як і міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей і далягему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым. Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў. Стварэнне таго ж міту БНР, марянетка дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абароны германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ. А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся? Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, всебаковы, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР – марянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт – БНР – дзяржава, абвешчаная на паперы. Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем? Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя